कब से उसको ढूंढता हूँ, भीगी पलकों से यहाँ, अब न जाने वो कहाँ है, था जो मेरा आशियाँ। कब से उसको ढूंढता हूँ, भीगी पलकों से यहाँ, अब न जाने वो कहाँ है, था जो मेरा आशियाँ। रब्बा मेरे मुझको बता है, जी मुझे क्यों ये सदा, अब सारे बंधन तोड़ के यादों को तन्हा छोड़ के, मैं गम से रिश्ता जोड़ के जाऊँ कहाँ। अब सारे बंधन तोड़ के यादों को तन्हा छोड़ के, मैं गम से रिश्ता जोड़ के जाऊँ कहाँ। सा जहाँ था चंद खुशियों से भरा, उसको मुझसे छीन कर है मिल गया तुझको भी क्या। हो एक छोटा सा जहाँ था चंद खुशियों से भरा, उसको मुझसे छीन कर है मिल गया तुझको भी क्या। अब है फकत सिर्फ जान, कर दूँ मैं वो भी अता। अब सारे बंधन तोड़ के यादों को तन्हा छोड़ के, मैं गम से रिश्ता जोड़ के जाऊँ कहाँ। अब सारे बंधन तोड़ के यादों को तन्हा छोड़ के, मैं गम से रिश्ता जोड़ के जाऊँ कहाँ। कितने निशान है जर्रे जर्रे में यहाँ, दोस्तों के साथ के पल कुछ हंसी कुछ गमजदा। वक्त के कितने निशान है जर्रे जर्रे में यहाँ, दोस्तों के साथ के पल कुछ हंसी कुछ गमजदा। सब हुआ तो फना, बस रहा बाकी धुआं। अब सारे बंधन तोड़ के यादों को तन्हा छोड़ के, मैं गम से रिश्ता जोड़ के जाऊँ कहाँ। अब सारे बंधन तोड़ के यादों को तन्हा छोड़ के, मैं गम से रिश्ता जोड़ के जाऊँ कहाँ। कब से उसको ढूंढता हूँ, भीगी पलकों से यहाँ, अब न जाने वो कहाँ है, था जो मेरा आशियाँ। रब्बा मेरे मुझको बता है, दी मुझे क्यों ये सदा। अब सारे बंधन तोड़ के यादों को तन्हा छोड़ के, मैं गम से रिश्ता जोड़ के जाऊँ कहाँ। अब सारे बंधन तोड़ के यादों को तन्हा छोड़ के, मैं गम से रिश्ता जोड़ के जाऊँ कहाँ। अब सारे बंधन तोड़ के यादों को तन्हा छोड़ के, मैं गम से रिश्ता जोड़ के जाऊँ कहाँ। अब सारे बंधन तोड़ के यादों को तन्हा छोड़ के, मैं गम से रिश्ता जोड़ के जाऊँ कहाँ।